mies, nuori niin ja kauniskin, 15-vuotisna jäänsärkiän jo pestattiin, missä huojuu palmupuut, sinne seilataas sai paatit muut, raukat niissä mennä voi, ai ja hitkui vaan. Miehet joukolla jäätä särkemään, jäätä särkemään. Miehet joukolla jäätä särkemään, jäätä särkemään, jäätä särkemään. Laituriin kun saavuttiin, faija sulamaan kannettiin. Hiihoi ja laulu soi. Toimeton, kiikku tuolissaan, yksin on, mutta poistuu iltaisin, ulos keinuvin, askelin. Miehet joukolla jäätä särkemään, jäätä särkemään, jäätä särkemään. Kaikki!